राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 19 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ शरणागति है। परमात्मा की शरणागति जितने साधन उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, सुगम है और बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें थोड़ी ही एक कठिनाई होती है, जिसके भीतर अभिमान ज्यादा होता है ना, अभिमानी आदमी शरण होने में असमर्थ हो जाता है। अभिमान असमर्थता का द्योतक है। मन को दिखेगा अभिमान एक बड़ा है, वो कमजोर होता है। वो तो साधन की बात क्या है, खास सार बात बताता हूँ। मैं गृहस्थ हूँ, अब साधन करता हूँ तो गृहस्थ करे जैसा साधन होगा, और मैं साधक हूँ और गृहस्थ का काम करता हूँ तो साधक की मुख्य होगी मुख्यता और गृहस्थ के काम की गौणता होगी। मैं साधक हूँ, साधु हूँ तो साधु पढ़ाई मुख्य नहीं होगा, साधक मुख्य होगा। तो सबसे पहले अहंता के बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये सब संसार अहम के आश्रित है। सब का मूल अहम है, मैंपन। ये मैपन है, सब संसार मात्र इसके अधीन है। संसार का मूल मैपन है, यहाँ से ही संसार पैदा हुआ। सभी संसार की जड़ है ये। जैसे भूमि आपो नलो वायु खग मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शना। ये अपरा और परा जीव भूत। तो जीव भूत चेतन और जड़ व्यक्ति, जड़ में अहंकार अंत में आया। भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम। तो संसार की जड़ अहम हुई है। संसार मैं पन है, ये संसार की जड़ है। यहाँ से संसार पैदा हुआ सभी। इस वास्ते ये एकदम धार्य थे जगत। इस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण करता अहम। अब साधकों के लिए भाई और बहनों को कहना है कि आप अपनी अहंता को तीन तरह से आया गीता में, अहंकार को मिटा दो और अहंकार को शुद्ध कर लो और अहंकार को बदल दो। कर्मयोग में तो अहंकार शुद्ध होता है और ज्ञान योग अहंकार मिटता है और भक्ति योग में अहंकार बदलता है। तो अहंकार बदलना ये सुगम है। जैसे कुंवारी लड़की है वो अपना कुंवारा समझती, ब्याह होने पर कुंवारी नहीं समझती अपने को, अहंकार बदल गया। आप अपने कुंवारा समझो, ब्याह होने पर कुंवारा नहीं समझोगे। आप साधु हो जाओ तो आप गृहस्थी नहीं समझोगे, साधुओं में समझोगे। तो अहम बदलने चाहिए कि मैं साधक हूँ, मैं साधना करने वाला हूँ। साधक जैसे गृहस्थ करे वैसे गृहस्थ का काम करना है, संसार का काम करना है साधक करे जैसे, तो आपकी साधना बहुत तेजी से चलेगी। और मैं गृहस्थी हूँ तो गृहस्थी मुख्यता रहेगी, रुपया कमाना भोग बोना मुख्य है, साधक रहता गौण। इस बार साधक गौण हो जाएगा। मैं तो साधक ही हूँ, साधन ही करना है मेरा काम है। इस वास्ते सिवाय साधक में हूँ ही नहीं। अब साधक के साधना करने में गृहस्थ कर्म है, गृहस्थ आश्रम है। वो गृहस्थ आश्रम साधक कैसे करता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम करना है तो गृहस्थ आश्रम सुधर जाएगा, गृहस्थ आश्रम सुधर जाएगा, गृहस्थ के काम सुधर जाएंगे। क्योंकि साधक हूँ तो राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष छोड़, राग द्वेष काम का तो बिगड़े छोड़ो, ये सब बिगड़ता अहंकार से। तो अहम का परिवर्तन कर दिया साधक पढ़े में, और ये हो जाएगा। मिटने में ये है, परिवर्तन में भी है, अशुद्ध में भी तीनों आ जाएगा। तो ऐसे अहंता बदल करके क्या जोड़ो कि अपना संबंध भगवान के साथ है। हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है, संसार से तो वे विमुख और भगवान के वे सन्मुख, और सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही। ये खास चीज है साधुओं के लिए। तो ये भगवान के सन्मुख में हो गया, अब भगवान अब साधु को मैं साधन करूंगा। तो जितने काम हो गए सब साधन हो जाएगा। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती है और भागीरथ ने कहा कि हमारे समुद्र किनारे बढ़ गए हैं, उनको उद्धार करना है, तो गंगा जी की धुन हुई ठेठ समुद्र तक, तो वो गंगा जी हो गई। ऐसी गंगा जी होने के बाद में नदियां भी मिल गई, नाला भी मिल गया, सरोवर भी मिल गया, झरना भी मिल गया, तरह तरह स्रोत मिल कर गया, वर्षा भी मिल गई, सब मिल गई। गंगा जी का इतना स्रोत हो गया कलकत्ते के पास में, जो समुद्र में चलने वाला जल जहाज चलता है, इतना बड़ा प्रभाव हो गया। यानी गंगोत्री छोटी सी, परंतु उसका ढेर समुद्र रहा, तो दूसरी सब मिली, गंगा जी मिल गई, जमुना जी मिल गई, घाघरा नदी बड़ी भारी वाह मिल गई, ब्रह्मपुत्र है बड़ी बड़ी नदी और सब मिल गई। अरे गंगा जी मिलने पर सब गंगा जी हो गई। ऐसे आपके संसार के काम, चाहे कोई जन्मे, चाहे कोई ब्याह करे, चाहे कुछ भी काम करे, पर साधकों की तरह करना है। अब कृष्णों की तरह नहीं करना है। चोर होता है चोर की तरह चोरी करना है, अब चोर नहीं, अब तो साधु करना है। सब काम सुधर जाएगा, संसार का काम सुधर जाएगा और व्यवहार का काम सुधर जाएगा और आध्यात्म उन्नति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। इतनी विचित्र बात है ये सार। तो मैं परमात्मा की तरफ चलने वाला, तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो गया भगवान की तरफ। अब हमारा दूसरा काम बिगड़ गया, सब छूट गया। अब इसने ये काम करना है, अब सब जितने काम करने वो सबके सब इस तरह चलेंगे। तो इस तरह से अपने को भगवान के शरण होना है, खास बात। अब भगवान क्या करते, तो गोस्वामी जी संत कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, वो ये राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज मैं बता अभी, आज भी तो रात्रि 12 बजे तक है, आज सुधर, आज भी नहीं अभी अभी अभी आप बैठे हो, अब भाई बैठे वहां पर ही, क्या हो ये राम को, मैं राम जी का हूँ। अब राम जी का करे वो काम हमें करना है, अर्थात साधु करे वो काम करना है। जैसे लोभी आदमी धन पैदा हो ऐसा काम करेगा, अपनी दृष्टि से धन नाश का काम करे कभी नहीं करेगा। लोभी आदमी धन नाश का काम कैसे करेगा, धन नाश हो जाए भी तो हाथ की बात नहीं है, पर करेगा धन संपत्ति के लिए। इस तरह से साधक कोई भी काम छोटा बड़ा करेगा तो केवल परमात्मा के लिए करेगा वो। तो ये अहंता बदलने में बहुत बड़ी भारी सहायता मिलेगी आपको। ऐसे साधन शुरू कर देते हैं तो साधन होता है, परंतु तो मैं साधक हूँ ये बात हो जाने में आपकी बहुत ही सहायता मिलेगी। जैसे जब बींद बन जाता है ना, बींद राजा वह चाल बदल जाए, चाल ही बस धीरे धीरे चलना, बोलना ही बैठना सब बदल जाएगा। तो अहंता बदल गई। दूसरा कोई याद करता, देखो बींद राजा ऐसा नहीं पढ़ना, चट मान लेगा वो। ऐसे सत्संग की बात मैं कहूँ चट मान लोगा, मैं तो गृहस्थी हाँ, मैं तुम्हारा गृहस्थी हाँ, मानते नहीं मेरी बात, क्यों नहीं मानते, मेरी गृहस्थी हमारा, मैं तो गृहस्थी हाँ, तो हम साधा नहीं होना चाहिए, गृहस्थ तो मैं गृहस्थी हाँ, तो मैंने छूट कर दी है, कोई गृहस्थ छूट नहीं दी है, परंतु वो भाव है। अब साधक आप बन जाओगे तो आपको छूट कैसे मिलेगी, हम कोई बात कहे तो पट पकड़ लोगे, देखो बीन राजा यूं चलो, ऐसे नहीं यूं करो, चट पकड़ लेगा वो। तो पहले इस बात की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, सार चीज है ये। तो ऐसे चलो, फिर काम सब करो, तो फिर जो काम करो आप, जितना काम सब ही स्वकर्मणा तुम्हें भर्च। गीता ने लिखा गया था, प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तुम्हें भर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जिससे संसार पैदा हुआ है, जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के दोष को पूजन करना, तो जितना काम करो वो शुभ पूजा। याद ध्यान देना भाई, मेरी बात उधर, सब पूजा कर रहे हैं हम, भजन ध्यान पूजा है, काम धंधा पूजा है, रसोई बनाना पूजा है, झाड़ू देना पूजा है, बर्तन मलना पूजा है, काम करना, मैं कोई टट्टी पेशाब करना पूजा, पूजा पूजा, टट्टी फिरते हैं पूजा करते हैं, पेशाब करते हैं पूजा करते हैं, स्नान करते हैं पूजा करते हैं, कपड़ा धोते हैं पूजा करते हैं, क्यों, कि भगवान का ये है तो इनको टट्टी से साफ करना, घर को साफ करने का क्या मालिक का काम नहीं है क्या? घर को साफ करे, टट्टी साफ करे तो मालिक का काम है वो भी, जैसे भगवान का काम है ये भी। महाराज आपका घर है, मैं साफ करूंगा टट्टी में शास्त्री करके स्नान करके, तो भगवान का काम करूं, भगवान का पूजन करूं। कोई काम ऐसा नहीं जो भगवान का नहीं हो, तो अशुद्धि सब मिट जाएगी। जब माता कौशल्या ने भगवान का पूजन करने के लिए तो पूजा हेतु कीन स्नाना, रोजिना स्नान तो करते ही है, पर रसोई बनाने लगी माता जी, कौशल्या माता बनाने लगी तो पूजा हेतु कीन स्नान, स्नान किया। अब स्नान न रखे, स्नान तो रोजिना सभी करते हैं, तो कोई पहले स्नान नहीं किया वो नहीं रहते नहीं है। अब पूजा हेतु पूजा के बाद स्नान करना, तो स्नान करना तो शुद्ध होना है ना, तो अशुद्धि क्या हो गई? राम लला दूध पिया है तो जूठन लग गया नहीं, शरीर गई, तो अब स्नान करके शुद्ध हो रहा, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे, वो प्रसाद बनाने में अशुद्धि नहीं रह जाए। इस वास्ते बालकों को बाहर रखो भाई, बाहर रखो, अब रसोई बनाते हैं, शुद्ध कपड़ा पहन लिया, स्नान कर लिया, ठाकुर जी पूजन, तो ठाकुर जी के पूजन का उद्देश्य होते ही शुद्धि स्वतः आती है। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाओ, शुद्धि स्वतः आवेगी आप में, दूसरा कहते चट आपके बांधने में आ जाएगी, नहीं तो ग्रिस्ती बने मन थोड़ी मेरी बात। अब परिवार में मेरी बात मेरी नहीं मानते, गर्व ज्ञान की बात नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, क्योंकि मैं तो ग्रिस्ती हाँ साधन कहीं पता न पता बोली। अरे थे साधु हो जाओ खुद, तो अब तुम्हारे खुद की घर की बात हो जाएगी कि भाई ऐसा अंदर था, हम कैसे करें, हम साधक है, भगवान की तरह निशाने वाले हैं। तो वो ये राम को नाम भजू, नाम जप तो करते हैं पर संसार का होकर नाम जप करते हैं, वो ये राम को राम जी का होकर अब नाम जप करो, फिर देखो आप कैसा रंग खिलता है इसी तरह से। तो ये बात अपने करनी है, तो आंता बदलने अब क्या पर भगवान के साथ हमारा संबंध, अब संसार का संबंध नहीं है। वो अहंग जो अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति जीवात्मा है, उसके साथ जीवात्मा की मुख्यता होगी, अभी अहंकार की मुख्यता रहती है। अभी मात्र अपने जितने प्राणी है उन प्राणियों के अहंता की मुख्यता शरीर की मुख्यता है, आत्मा की मुख्यता नहीं है। अब शरीर में आराम मिले, शरीर उसको मिले करो, शरीर की मुख्यता नहीं। मैं साधक हूँ तो साधक की साधना में मुख्यता है, शरीर की मुख्यता नहीं, मैं पढ़ने की भगवान की तरफ, तो भगवान की तरफ सब हो जाए। आज से ही विचार कर लेगा हम भगवान की तरफ है, आज अपना सम्मत दूजा है, कल सम्मत दूजा होगा, नया सम्मत है नया। आज तो हम 93 है, क्या है तो 92 है क्या, 52 है, 52 है, जो 53 को जाए कल, तो अपना आरंभ कर दो इस बात से, सब आज नया दिन आ गया, नया वर्ष आ गया, नया दिन हो गया, क्या हम भगवान हो गए बस, जब भगवान के हम, अब भगवान के हम रहेंगे, भगवान के होकर और भगवान के रहते रहते ही काम करो, होकर केवल नहीं रहते हुए। जैसे ब्याह हुए तो पहले गणेश जी को पूजन कर दिया, पर गणेश जी पूजन को पूजन खत्म हो गया, ऐसे नहीं, गणेश जी साथ थोड़ी देर खत्म, हरदम साथ रह गए, भगवान का होकर ही काम करना, खाना पीना चलना फिरना सब भगवान का अदास करे जीव करना है अपने को, ऐसे करो, देखो आपकी साधन की सुगमता और बड़ी तेजी से आ जाएगी परमात्मा उन्नति, तो इस तरह से करके करना फिर। और सावधान ये ना है कि भाई जैसे लोभी आदमी सावधान रहता है, पैसा खर्च ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, ज्यादा ज्यादा पैदा हो, ऐसे साधन ठीक तरह से भेदभाव नहीं करना है, ये बात के ऊपर लगे तत्परता से काम करना है, बड़ी उत्साह से नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, जिसमें मन लग जाए, साधन तेज वही हो जाएगा जिसमें मन लग जाएगा, मामूली बात है, जो मन लग जाएगा तेज हो जाएगा। झाड़ू देते भी भगवान में करते हैं, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंकना दो, गोपियां सब काम करती थी ना, झाड़ू देती तो भगवान के लिए, बर्तन मलती भगवान के लिए, तुलसी में जल देती तो भगवान के लिए, बालक को लोरी देती भगवान के लिए, उसको पलने में झुलाती तो भगवान के लिए, ऐसे सब काम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। पंचामृत बड़ी काम की चीज है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, और भगवान के काम करता हूँ, और भगवान के प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, 5 पंचामृत। ये बहुत दामी बात है, ये वो तो कलंक बिकता ही है, देखा ही आपने लिया ही है। ऐसे भगवान का वो कर, सब भगवान का काम करो, रात दिन सब भजन हो जाएगा, नींद लेना, निद्रा समाधि स्थिति। अगर आप साधक ठीक बन जाओगे तो निद्रा का समाधि का स्थान हो जाएगा, निद्रा, और बोलोगे जितना उस पर स्तोत्र, और चलोगे हो जाएगा परिक्रमा, लेटो तो हो जाएगी दंडोत, ये सब भगवान का हो जाएगा सब भी। साधन वही सिद्ध होता है जो निरंतर होता है, छोड़ छोड़ किया जाए वो साधन जल्दी सिद्ध नहीं होता। रसोई बनाने वाले को देखा जाए, पहले रसोई सुल गई, 5-7 मिनट तक छोड़ दिया, आध घंटे का बाद फिर सुल गई, दिन भर रसोई नहीं बनेगी, लगातार बनाओ झट बढ़ जाएगी, तपे तवे फटाफट फटाफट हो जाए सब तैयार। इस तरह से तपे तवे करो काम, सुनाई तो भगवान का ही काम निरंतर, हर समय भगवान का काम कर रहे हैं, हर समय निरंतर ही। तो इस तरह से काम करने से अपने साधक बने की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी, विशेषता होगी, सुगमता से होगी, श्रेष्ठ होगी, सब तरह से बढ़िया हो जाएगा। सांग चाहे गावड़ी सांगी सुमोटली सुवड़ी ऐसी होगी, सुरी गाय सब ठीक हुए। इस तरह से अपने चलो रात दिन, देखो तमाशा, फिर संसार बदल गया अपने, और अपने बदल गए तुझे बदलेंगे। दूसरों को कहते हैं असर नहीं पड़ता, कारण क्या है कि हम अपने काम में नहीं ला रहे हैं। अपने काम में लावे तो बात का असर होगा, आपके आचरण का असर होगा। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व देवी तो ये करते हैं, अपने करो अपने करो, तो बड़ा प्रचार होगा, प्रचार करने का माध्यम ज्यादा है। तो आप स्वयं करोगे तब उसका प्रचार का असर होगा। इस वास्ते अपने इस बात को पक्का बनाना है, इस बात में दृढ़ बनाना है, और निरंतर साधन करना है, साधन हर समय होना चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साधन चलेगा, दुख में भी सुख में भी, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी, किसी के ब्याह होने पर भी, किसी के जन्म होने पर भी, किसी का मरने होने पर भी, अपना साधन चलता रहेगा सब समय में। क्योंकि वो आपके भोजन कर लेते हो, श्वास लेते हो, जल पी लेते हो, नींद ले लेते हो, चलता है कि नहीं? ब्याह सवा कितना जरूरी काम हो उस काम में भी होता ही है। तो उनसे सबसे श्रेष्ठ ये तो शरीर का, अन्न जल वस्त्र सोना ये तो शरीर के लिए है, और ये है आत्मा के खुद के लिए। ये भेद है वास्तव में कामना कर आवश्यकता का, कामना का भेद है आवश्यकता। एक आवश्यकता अलग है, कामना अलग है। मनुष्यों ने एक ही मान रखा है, जैसे भोजन की भूख लगती है तो भूख अलग है, रुचि अलग है, खाने की शौक अलग है, भूख अलग है। तो भूख भूख सबकी एक हो गई, मन दुख सुख एक होते हैं, रोना है सबका एक तरह होता है, भी बंगाली रोना है तो मारवाड़ी रोना है, ये नहीं है। और ये हंसना किस आएगा, मारवाड़ी हंसना, गुजराती हंसना, ऐसा नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि दुख एक है सुख एक है, तो दुख से सर्वथा छूटना है, अरे परम आनंद की प्राप्ति करनी है हमारे, ये मुख्य बात है। तो उसी निश्चय जितना धन कमाने की इच्छा रहती है तो धन कमाने में हर्ष होता है, सोते ही ऐसे साधन में हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी, मदद मिलेगी। इस तरह से भगवान की तरफ चलना है, ये सदा याद रखना है अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ में। और दूसरी बात ये भी याद रखनी, समय खाली न जाए, हंसी दिलगे में, देखने सुनने में, तमाशे में, सिनेमा देखने में समय नहीं रहा, देख ले गया हवाई जहाज देखने लगे, अरे भाई राम राम सब खत्म हो रही है, उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही, क्या देख रहा है तू भगवान के भजन में? तो सावधान रहना समय के लिए, हर समय दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दो बंदा, दिल में जागृत रहे, दिल में जागृति रहे। मैं साधु हूँ भाई, साधन से चित्र ही होऊंगा, कोई काम करो कैसे ही अपने साधन रूप करे भगवान के लिए, सब भगवान के काम हो जाएगा। सब जितना खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जगना सोना, बात करना, व्यापार करना, दुकानदारी काम करना, खेती का काम करना, व्यवहार रसोई का काम करना, बालकों का पालन पोषण करना, सब काम भगवान का, भगवान का काम होता है। कहीं के बालक होते हैं छोटे, जो गोदी लिए रहे नीचे रखते रोने लग जाए, अब कोई इनको उठाए फिर नहीं पड़े उसको, नीचे रह लग गया, ऐसे अब नीचे रह रोने लग गया, अपने इधर राम राम राम राम गरीब हो गया, अपने भगवान ने गोदी चढ़ी रहना एकदम निरंतर, ऐसे रहना ठीक मस्त रहे, भगवान का भजन हो रहा है। तो वह में भी मन ज्यादा लगे, कीर्तन में लगे, नाम जप में लगे, पद गाने में लग जाए, पढ़ने में लग जाए, यह ध्यान में लग जाए, चिंतन में लग जाए। जिनसे ज्यादा भगवान का संबंध जुड़े और जितनी भगवान में तल्लीनता हो वो साधन तेज। जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, कुछ सेवा करो, कुछ करो, तो साधन तेज हो गया। तो ये सदा सावधान रहकर तत्परता से भगवान की तरफ चलना है, ये खास बात है। और जो निषिद्ध आचरण है, चोरी है, व्यभिचार है, अनाचार है, दुराचार है आदि, ये नाम काम निगण है, बाधक चीजें है, बाधक पर रहना चाहिए। निषिद्ध कर्मों का त्याग, अधिक सोना है, अधिक हंसना दिल्ली करना है, अगर काम करना है, सब काम ठीक तरह से निषिद्ध काम नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है। पाप की पहचान क्या, जो आपको बुरा लगता है, आप विचार के द्वारा जिसको अच्छा नहीं समझते हो, समाज भी जिसको अच्छा नहीं समझती है, और संत महात्मा जिसको अच्छा नहीं समझते है, शास्त्र जिसको अच्छा नहीं समझता है, भगवान जिसको अच्छा नहीं समझते है, बुरा समझते, वो काम करना ही नहीं है। हो जाए तो उसे पश्चाताप होना चाहिए, और फिर नहीं करूं। ये बड़ी भारी युक्ति है, जो भूल हो जाएगा, आज ये गलती हो गई, अब ये गलती उम्र भी अब नहीं हो गई, बहुत जल्दी सुधरा जाएगा। गलती करे, फिर गलती करे, फिर छोड़े, फिर गलती करे, ये थप्पड़े लगती रहेगी, साधन तेज नहीं होगा। अब गलती का काम नहीं करना है, निषिद्ध आचरण नहीं करना है, वित्त आचरण कर विष्णु भगवान की तरफ ही चलना है, ये उत्साह मन में रखना है। तो सब समय में बात में देखना अपना, फिर सब भजन होगा सभी। तो निषिद्ध आचरण नहीं करना है, मौन रखना है, चुप रहना है, और दूसरी बात खास ध्यान देने की, किसी का अहित न हो जाए, किसी का ही नुकसान न हो जाए, भूल में भी डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये निषिद्धात्मक साधन बहुत तेज है। लोग तो समझते हैं कि नाम जप कीर्तन ये तेज है, परंतु जो निषिद्ध न करना ये तेज है, निषिद्ध आचरणों का त्याग करना, क्योंकि मूल में प्रकृति का ही तो त्याग करना है, त्याग ही करना है, परमात्मा लाना थोड़ा ही है। तो निषेधात्मक साधन है, बड़ा तेज होता है। तो पापों में सब निषेध रखो, लोगों की दृष्टि नाम जप कीर्तन आदि विधि के ऊपर ज्यादा है, वो कोई हानि की बात नहीं है, पर निषिद्ध का त्याग नहीं करते तो दिनों तक करने पर नहीं होता, सुनार होता है, सोनार होता है, वो अग्नि में एक घुटाली होती है, घुटाली मूसा मिट्टी की एक कटोरी, उसमें सोना रख करके फिर फूंक देता है, आज मशीन दे तो बात वही है, तो उसमें सोना गलता है, तो सोने में जो खोट है वो जल जाती है, मूंगा मूंगा हवा निकलती है ऊपर जाल, तो वो जलता है, कूड़ा कटा बहुत जल जाता है, विशेष धातु है तो वो भी जल जाता है, तो हमें फूंक लगा तपा है। तो सत्संग है, ये सत्संग है ना, ये घुटाली में फूंक लगाना है, ये अपना साधक हो आप, ये कटोरी है, इसमें सदगुण सदाचार सोना है, दुर्गुण दुराचार खराब चीज है, कूड़ा कटकर भर गया है, निकम्मे काम का समय जाता है, ये कूड़ा कटकर है, ये सब जल जाएगा, फूंक शोर से लगे आगे लगे जोर से तो सब जल जाएगा, साफ हो जाएगा, ये स्वच्छ सोना निर्मल हो जाएगा एकदम साफ। सोना निर्मल करने चार बातें होती है सोने की, सोने की चार बातें, निघर्षण छेदन ताप ताड़ने, एक तो कसौटी पर खसने से, और एक है जो जो छैनी से काटे तो बीच में कैसा निकलता है, खराबी है क्या, एक तपने से, और एक ऐर पर रखकर घोल से मारे ऊपर जोर से, जब फैल फट गया तो खराब, ऐसी दक्षा हो जाता तो अच्छा। चार परीक्षा होती ऐसे, कुले न शीले न गुणे न कर्मणा, स्वभाव से, कर्म से और गुण से, जाति से परीक्षा होती है मनुष्य की। ये चारों कसौटी में ठीक पहले कस ले चलो, साधक बना मामूली नहीं है, युद्ध में तो युद्ध के समय युद्ध करना होता है, साधक को आठ ही बरस युद्ध होता है, आठ ही बार निश्चित रचना होती है, वेद का करना हरदम सावधान रहना चाहिए, हर समय तब साधक होता है, थोड़ी देर किया थोड़ा छोड़ दिया कर दिया, लोग कहते हैं हरदम का ही सत्संग करे, अरे हरदम हरदम श्वास का ही हरदम ले, फूफा का ही शुरू करिए बंद करो मर जाओगे, हरदम का ही श्वास ले, अरे श्वास बिना मर जाएगा शरीर, ऐसे सत्संग के बिना आपका साधक शरीर मर जाएगा, वो तो हरदम करने का है, लोग समझते नहीं इस बात को, कई दिन सो जाते हो जिन्हें, अब रोटी एक दो खा ली, ज्वार खा ली, गेहूँ खा ली, चौरी खा ली, मक्की खा लो, फिर अब दही चिंता बंद करो खाना, क्यों है रोज नहीं गेहूँ कोई खाना, रोज नहीं खाओ, रोज ना कोई आदमी बिल्कुल समझते नहीं सत्संग तत्वों को, रोजी ना नहीं, एक एक दिन में विचित्र विचित्र बातें होती है, आपको लगे न लगे पता नहीं, मेरे को तो बदल आती है बातें ऐसी, जो मेरे खुद को मिलती है बड़ा लाभ होता है मेरे को, तो कोई बातें नई नई आती है, भगवान का दरबार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दरबार, इतना तत्व भरा है, उम्र भर करते रहे तो तत्व नहीं आता, गीता में इतनी बातें भरी है लिख दी है, फिर कई नई नई बातें आ रही, नई नई आ रही है, ऐसे साधन करोगे तो नया नया सूचन, नई नई बातें, नया नया आनंद, नई नई विचित्रता स्वतः आपके जीवन में आने लगेगी, आनंद आने लगेगा आपको, अरे आश्चर्य आ गए कभी, ये बात कहाँ से आ गए भाई, ये विचार कहाँ से आ गए, वो भगवान के दरबार से आता है, वो सबको देते हैं, वो केवल ऐसा नहीं साधु को दे, कृष्ण को नहीं दे, पुरुषों को दे, स्त्रियों को नहीं दे, स्त्रियों को दे, पुरुष को नहीं, ये बात नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय कोई फर्क नहीं है, जो सन्मुख हो जीव हो जो जो सन्मुख, सबको ऐसी बातें मिलती है, मदद मिलती है, स्वतः मिलती है, सहायता मिलती है, गुरु मिलता है महाराज, गुरु बिना जाने पहचाने चट इस बात का गुरु मिल जाएगा, चट रास्ता किधर किधर जाओ, ऐसे साधन करते हुए मिल जाता है, ये गुरु बनाना करे, ये बनावटी काम नहीं करता, बनावटी गुरु क्या काम करेगा, गुरु तो असली है जिसे बोध हो जाए, जैसे दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु, तो गुरु जी ने एक नहीं आकर कान नहीं फूंका, एक गुरु ने आकर क्या आ गया, सर्प ने कहा, पृथ्वी ने कहा, कुमारी कन्या ने कहा, मधुकर ने कहा, चील ने कहा, ये सार सब जगह शेर मिलती है, सब जगह जीवन मात्र, मैंने कहा याद होगा ये ब्रह्मचारी जीवन है, ये जैसे इस जीवन में बाल्यावस्था ब्रह्मचारी जीवन पढ़ाई करेगा समय है, ऐसे 84 लाख जोड़ी में ये मनुष्य शरीर है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये यही तन कर फल विषय न भाई, ये का नहीं है, ये ब्रह्मचर्य से है, वो विद्या नहीं है, इसमें ब्रह्म विद्या अध्ययन करना है, तो ब्रह्म विद्या का है, तो भगवान के सन्मुख चलो, फिर मदद भगवान से मिलेगी, सच्चे हृदय से लग जाओ तो दुनिया को लूटने वाले डाकू चोरी करने वाले चोर ऐसे भी आपकी सहायता करेंगे, जंगल में बैठा है डाकू सहायता करते हैं, उन्हें भोजन कर देते, कपड़ा दे दो बाबा जी, कपड़ा दे दो, ये ले लो, ये चलती फिरती माई गए बाबा बैठा है साधु राम राम करे, अच्छा बाबा जी भोजन कर लो, बाबा जी भोजन कर लो, एक साधु बोले थे कि मैं बैठा था, एक माई आई, माई आई महाराज मैं केड़ा लाई हूँ महाराज, केड़ा लो, मैया क्या केड़ा ले, हमारे तो मन में उथल पुथल हो रही तरह तरह, तो महाराज बाबा जी आप पकड़ छोड़ दो, निकल गया महाराज, केवल गुरु मिल गई महाराज, ये अभी तो पकड़ने की जो हलचल हो रही है, आप पकड़ छोड़ दो, हेलो केला केला ही देगी, मंत्र भी देगी, यू मिले गुरु इस तरह भगवान ने सन्मुख हो जाए, तो अब गुरु बनने में थोड़ी आई थी, मैं तो दया आएगी साधु केला दे दे, इस तरह से गुरु आवे, भगवान आवे, यू पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाए महाराज, तीसरे से भगवान है भाई, बस सन्मुख अपने हो जाए और हरदम सावधान रहो, ऊंट चलता है रात्रि ऊंची नींद में, सावधान सावधान कर दे तो ठीक, सावधान सोता है ऊंट, भाषा समझता है अपनी कोई, अपनी भाषा अमर समझा नहीं, अपनी भाषा नहीं समझे, उनमें काम होता है, तो अपने सावधान हरदम, कल कर दे गोरु गुरु में 2000 से 1 वर्ष पहले सत्संग हुआ था, मैंने सावधान कागज दिखाया था, सावधान प्रेस में जगह हरदम सावधान सावधान सत्य बोलो, ये लिख दो तो हरदम घर में लिख दो, हरदम सावधान दिल में जागृत रहिए, आठ ही बहुत सावधान रहना, बड़े भजन स्मरण करना है, हम साधक है भाई, भगवान को प्राप्त करना है, ये बात, नारायण नारायण नारायण।